Hocam çayınızdan da yudumlayınız. Yunus Emirhan Bey'in bu enfes görünümlü bardaklarında da çay içilir hani. Evet. Kendisi malum İstanbul nezahatini devamlı konu eder. Yunus Bey, siz de adaşınız. İkram ettiği tatlısından çayına kadar bunu hissediyoruz efendim. Bir estetik var. Şimdi Yunus Emirhan kardeşimden ben bir iki cümleyle söz etmeden geçemeyeceğim. Bence de bahsediniz. Hakikaten yaşının üzerinde bir nezaket ve olgunluk. Efendim ve hizmet aşkı ve emek. Evet. Şimdi site zaten onun eseri. Şimdi bizim camianın hocam, Enterem hocam, birçok hastalıkları var. Bunları kendi aramızda da zaman zaman dile getiriyoruz. En çok hastalık haset. O bir numara. Zaten derler ki Allah hasedin %99'unu hocalara vermiş, %1'den de payımızı isteriz demişler. Güzel, çok güzel teşhisler. Derler. Evet. Şimdi şöyle, şu olgunluğa maalesef erişemedik. Bir gayret, bir çalışma camiamızla ilgili, dini celil İslam'la ilgili, kültürümüzle, toplumumuzla ilgili, alemi İslam'la ilgili, insanlıkla ilgili. Bir gayret. Bunun eğer şahsi olarak bize bir direkt faydası yok ise biz bunu yok sayacak kadar kısır düşünceler adamlarıyız. Doğru. Maalesef. Evet. O manada Yunus Emirhan kardeşim belki tarihe not düşecek hizmetler yapıyor. Birçok kayıtlar alıyor. İşte onları sitede yerleştiriyor, ediyor. Bu muazzam bir ben hizmet. Ben size bir madem konu oraya geldi, bir profesör arkadaşımızla oturuyoruz Hitit İlahiyat Fakültesi'nde. Efendim, sitenizden bahsetti. Yunus Emirhan kurduğu veya yönettiği site. Bütün oradaki videoları hocam indirmiş. Ben bunları başka nereden bulacağım? Bu ne büyük hizmettir dedi. Buyurun. Kani Karaca'nın eski kayıtlarını işte Taş Plak'tan oldu. Muharrem Arslan Türk, ne bileyim Fevzi Mısırlar, Yunus Balcıoğlu'lar. Yunus Bey belki o jenerasyona göre daha yeni ama en azından böyle derli toplu kayıta orada bulma imkanı var. Bu noktada da kendisini kutlayalım değil mi hocam? Evet, evet. Hakkı teslim etmek lazım. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah.